जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले ओले ओले ओले ओले गाँव तराना यारा झूम झूम के हौले हौले ओले ओले ओले ओले ओले ओले मुझको लुभाती है जवानियाँ मस्ती लुटाती जिंदगानियाँ माने न कहना पागल मस्त पवन सा दिल ये डोले करती है ये चंचल शोख अदाएं मुझको मिली है ये बेचैनियां लिखो ख्यालों में कहानियां देखो जहां कोई शम्मा संग से के होले होले होले होले होले होले होले होले होले होले होले होले होले होले जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले होले होले होले झूम झूम के हाल